นิทานอีสปเรื่องหมาป่ากับเด็กน้อยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กน้อยคนหนึ่งอยู่บนชั้นบนของบ้านเหลือบเห็นหมาป่าเดินมาใกล้เด็กน้อยร้องบอกเจ้าหมาป่าเลวเจ้าจงออกไปและอย่ามาใกล้บ้านของเราหมาป่าร้องบอกหากเจ้าแน่จริงจงลงมาไล่ฆ่าที่นอกบ้านเจ้าสินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนมักกล้าเมื่ออยู่ในที่ปลอดภัย